matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Askari polisi wawili wamaliziwa maisha huko mkoani Bubanza. Msemaji wa polisi asema kwamba askari polisi hao wamaliziwa maisha na jambazi ambaye alikuwa akimiliki silaha aina ya Kalashnikov. Msemaji wa polisi anaendelea kusema kwamba jambazi huyo asakwa kwa sasa. Na kuna ripotiwa uhaba wa maji safi katika kata ya Busoroni katika tarafa ya Kanyosha ni hapa jijini Bujumbura. Raia wa maeneo hayo wakumbwa na hofu kwamba waweza kupatwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Nayo finali ya mashindano ya Isanganiro Award awamu ya saba inatarajiwa Jumamosi hii. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba askari polisi wawili wamaliziwa maisha kwa kufyatuliwa risasi usiku wa kuamkia Jumanne hii. Silaha zao zikapokonywa kwenye kijiji Mutara tarafani Maramvya ni katika wilaya Mutimbuzi mkoani Bujumbura, kando na mto Muzazi unapeana mpaka na wilaya Rugazi mkoani Bubanza. Msemaji wa wizara ya usalama anabaini kuwa askari polisi hawawili waliwawa na jambazi ambaye alikuwa akibebelea silaha aina ya Kalashnikov. Pierre Ngurikie aeleza kuwa watu tano wanaoshukiwa tukio hilo wako mbaroni. Jambazi huyo kwa sasa anasakwa na polisi, amezidi kueleza msemaji wa wizara ya usalama. Askari polisi hao waliomaliziwa maisha ni pamoja na APC Simbagoye Jean pamoja na APC Nshimirima na Leonard. Daima na ukurasa wa usalama ni kwamba ushirikiano kuhusu kupiga vita adui ni moja wapo mwa mantiki ambazo zinajadiliwa na viongozi wa vyuo vikuu vya askari jeshi katika ukanda wa Afrika Mashariki katika mkutano unaendeshwa hapa jijini Bujumbura. Jemedari Meja George Owino kutoka Kenya anasema kuwa ushirikiano huo utapelekea nchi za jumuiya hiyo kuwa kwenye standardi moja kwa kudhibiti adui. Tumsikilize. Jumuiya ya Afrika Mashariki kiangalia upande wa kijeshi ni kwamba kuna shule kadhaa za mafunzo ya kijeshi, na hii ni military academy ambayo sasa tunajaribu kukutana ili tuangalie mafunzo ya kijeshi kwa zinakuwa ni sawa na kwa tunafundisha pamoja, na pia wanafunzi wetu wanaweza kusoma kwa hali moja. Mshikamano baina ya vikosi vya jeshi kwenye muungano wa Afrika Mashariki, mshikamano uko vipi? Hii ni njia moja ambayo wanaona kuonyesha kwanza kuna ushikamano katika mafunzo na pia katika kushirikiana kwa mambo mengine ambayo sio mafunzo pekee yake. Wakati mwingine pia tunakutana kwenye vikao vingine vya kijeshi na tunashikamana kwa kijeshi ili tunaweza kufanya kazi pamoja. Askari jeshi kwenye East African Community wao kwenye standards za kimataifa, yani watimize vigezo kama vile askari jeshi wa ulimwengu. Ndio kwa sababu tumefanya mafunzo kama haya ambayo tunaangalia ni kiwango gani ambayo tumefika, tuangalie tunaweza kutilia mkazo upande gani ili tuwe kiwango moja na majeshi yote katika ulimwengu mzima. Jemedari George Owino alikuwa akihojiana mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na katika ukurasa wa siasa ni kwamba katika ule mlolongo wa sera za vyama cha Maparena Imbogora Burundi kinasema kuweka mbele kupunguza siku kuu za sherehe nchini Burundi. Zeno ni Mubona, mwenyekiti wa chama hicho cha Hayati Bagaza, anasema kuwa chama chake kinaweza kurekebisha masuala ya kikabila ili kupunguza ubaguzi. Anasema pia kwamba walimu wapashwa kutoegamia vyama vya kisiasa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa utamaduni ni kwamba finali ya mashindano ya Isanganiro Award kwa awamu ya saba inatarajiwa Jumamosi hii Machi 23. Hayo amefahamisha mkurugenzi wa Radio Isanganiro Jumanne hii pindi kuna salia siku tatu pekee ili finali hiyo ifanyike. Silver Nakarutimana anaeleza kuwa sherehe za finali hizo finali hiyo zitapeperushwa moja kwa moja kupitia masafa Radio Isanganiro. Mkurugenzi huyo anasema pia kwamba sherehe hizo wasanii waweza kuzipata kupitia mitandao kijamii ya redio yenyewe. Ni wakati finali ya mashindano hayo ilikuwa iliandaliwa mwanzoni mwa mwezi huu ila ikaahirishwa kutokana na kifo cha aliyekuwa mwenyekiti wa shirika la wanamuziki nchini Burundi, Bruno Simbavimbere alias Memba. Na katika ukurasa wa kijamii ni kwamba kuna ripotiwa uhaba wa maji safi katika kata ya Busoro tarafani Kanyosha ni hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya raia wa mtaani humo waarifu kuwa bomba moja pekee kwenye idadi ya bomba tatu za mtaani humo ndio linatoa maji pia majira ya usiku pekee. Raia hao wasema kuwa kutokana na uhaba wa maji mara kadhaa huwa wakitumia maji ya mto Kanyosha. Wanajawa na hofu kwamba waweza kukumbwa na maradhi yanatokana na usafi mdogo. Raia hawa wa mtaani Kanyosha wanawataka viongozi husika kupatishia suluhu swala hilo. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa zao la kahawa lazima wafatishe maamrisho waliopewa ili kujiandalia msimu wa kahawa wa mwaka 2019-2020 ambao unatarajiwa kuanza Machi 31. Amefahamisha hayo Emmanuel Niungeko, mkurugenzi wa kituo Arfik kinachohusika na kilimo cha kahawa katika mkutano wa Jumatatu hii na wadau wa sekta hiyo. Anawataka wakulima wa zao la kahawa kuharakia kujiorodhesha ili waweze kupewa stakabadhi zinazowaruhusu kufanya kazi yao. Wakulima hao wanalalamika wakisema kuwa wanakumbwa na changamoto nyingi kukiwemo kukosa mikopo kutoka kwenye benki sababu benki kadhaa huwa zikiwakatalia kuwapa mikopo pindi msimu wa mwaka 2019-2020 unakaribia. Na ikiwa ni saa 7:29 kabla kuhitimisha taarifa hii tuangazie ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na kwenye habari za kimataifa ni kwamba watu zaidi ya 1,000 wanahofiwa kupoteza maisha kutokana na kimbunga Idai kilichoshuhudiwa wiki iliyopita nchini Msumbiji na kuathiri mataifa jirani ya Zimbabwe na Malawi. Ripoti zinasema kuwa watu wengine zaidi ya 200 hawajapatikana nchini Zimbabwe, swala ambalo limeendelea kuzua wasiwasi mkubwa. Mili ya watu waliopoteza maisha imeonekana ikielea juu ya maji huku mito kadhaa ikivunja kingo zake katika janga ambalo halijawahi kushuhudiwa nchini Msumbiji. Kama tunavyozidi kusoma kwenye redio ya Faransa RFI, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesitisha zoezi la kuapisha maseneta wapya waliochaguliwa wiki iliyopita na kuagiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu madai kuwa uchaguzi huo uligubikwa na visa vya rushwa. Pamoja na hali hii, uchaguzi wa magavana uliokuwa umepangwa kufanyika tarehe 26 mwezi huu umeahirishwa kwa muda ambao bado kufahamika. Hatua hii imekuja baada ya muungano wa kisiasa wa marais wa zamani Joseph Kabila kushinda karibu viti vyote vya useneta huku muungano wa rais Tshisekedi ukilalamikia matokeo hayo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:31, sina budi kutamatisha taarifa hii na kushukuru mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mema nikikuageni kwa aherini.